Yo, yeah! DJ Arno, DVDV en Kaliber in de huis! Schreeuw niet zo, man. Ah, dat kan niet, hoor. Die zit er dan in. Wat doen we? Ik zie de clips op tv en oefen vaak voor de buis. Ik moet ze kunnen nadoen, anders blijf ik wel thuis. Is het nummer wel goed? Het interesseert me niet meer. Die moves zijn toch top, dus die beats ook wel weer. Van Nelly naar La Sketchup, Def, Frank en Christina. Die dame weet van wat en nog wat meer dan Shakira. Moet ik die mensen nadoen om indruk te maken? Is het vrijgezellig, dan kan ik nu gaan staken. Wat moet ik nu doen? Wie kan me zeggen wat?